Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 kwietnia, jest 8. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Na Francję patrzy cała Europa, właśnie zaczynają się tam wybory prezydenckie. Premier Beata Szydło mówi, że wniosek o referendum w sprawie reformy edukacji wpłynął zbyt późno. Brytyjscy naukowcy wyprodukowali prototyp sztucznej siatkówki oka. Jest 11 kandydatów, ale realne szanse na zwycięstwo ma 4 z nich. Szefowa skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen, kandydat republikanów François Fillon, niezależny centrysta Emmanuel Macron i reprezentant skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchon. We Francji zaczyna się właśnie pierwsza tura wyborów prezydenckich. Druga odbędzie się za 2 tygodnie. Przejdą do niej 2 osoby, które dziś zdobędą najwięcej głosów. Według ostatnich sondaży Macron prowadzi w wyścigu prezydenckim. Tuż za nim jest szefowa Frontu Narodowego. 3 miejsce należy do Fillona, a 4 do Mélenchona. Kluczowa podczas wyborów może okazać się frekwencja. Wniosek o referendum w sprawie reformy edukacji wpłynął zbyt późno. Reforma została już wdrożona, mówiła premier Beata Szydło we wczorajszym wywiadzie dla TVP. Ona jest w tej chwili przygotowywana i budzenie znowu niepokoju wśród rodziców, nauczycieli, którzy są w trakcie przygotowywania tej reformy, ja odczytuję tylko i wyłącznie jako działanie polityczne. Premier przekonywała, że polska edukacja potrzebuje reformy. Przypomnijmy, reforma wprowadzana przez MEN likwiduje gimnazja, przywraca 8-letnie szkoły podstawowe. Reformie w obecnym kształcie sprzeciwiają się ZNP, opozycja i rodzice chcą referendum. W czwartek w Sejmie złożyli ponad 900 tysięcy podpisów pod wnioskiem w tej sprawie, a wczoraj wieczorem w manifestacjach przed Sejmem i równocześnie w Sopocie rodzice domagali się przeprowadzenia plebiscytu bez zbędnej zwłoki. Naukowcy w Wielkiej Brytanii wyprodukowali prototyp sztucznej siatkówki kluczowej warstwy komórek wokół. Implant zbudowany na jej podstawie mógłby pomóc odzyskać wzrok wielu ludziom. Białka w komórkach siatkówki przetwarzają światło na impulsy nerwowe, które płyną do mózgu. Trochę podobnie działa matryca cyfrowego aparatu fotograficznego. Teraz doktorantka z Uniwersytetu Oksfordzkiego Vanessa Restrepo-Child i jej koledzy stworzyli syntetyczną siatkówkę. Na razie tylko cieniutką, jednowarstwową. Potrzebny nam był materiał wytrzymały, ale elastyczny. Skończyło się na żelu, który sami wyprodukowaliśmy. Zrobiliśmy też z kropel wody takie sztuczne komórki, które mają białka reagujące na światło. Na razie siatkówka jest dwuwymiarowa, ale drukarka 3D ma w przyszłości pomóc w stworzeniu trójwymiarowego modelu. Teoretycznie takie implanty mogłyby podratować wzrok ludzi, których naturalna siatkówka uległa degeneracji. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Nagrody imienia księdza Józefa Tischnera wręczone tegorocznymi laureatami zostali profesor Ireneusz Ziemiński, Ewa Siedlecka oraz ksiądz Mirosław Tosza. Gala odbyła się wieczorem w PWST w Krakowie. Profesor Ireneusz Ziemiński otrzymał tę nagrodę za łączenie różnych tradycji filozoficznych, nieczęsto się ze sobą spotykających, i za książki, mówił sekretarz Rady Programowej Dni Tischnerowskich Wojciech Bonowicz. Bardzo ciekawe książki poświęcone problematyce cierpienia, śmierci, to wyróżnili jurorzy. Za teksty dotyczące tematyki prawnej, w szczególności sporu o Trybunał Konstytucyjny, kapituła nagrodziła dziennikarkę Ewę Siedlecką. Jury uznało, że warto tę publicystykę nagrodzić jako taką rzetelnie przedstawiającą pewne problemy istniejące w demokracji. A w kategorii inicjatywa społeczna został wyróżniony ksiądz Mirosław Tosza, założyciel wspólnoty Betlejem w Jaworznie. To dom dla osób pozbawionych dachu nad głową i wykluczonych. Jest to miejsce, gdzie ci ludzie uczą się zadomawiać na nowo i uczą się zdobywać pewne umiejętności, podejmują pracę i tak dalej. Wracają jakby do takiego aktywnego życia społecznego. Nagrody imienia księdza Józefa Tischnera są przyznawane publicystom, dziennikarzom, osobom duchownym i działaczom społecznym. A dniom tischnerowskim, które wczoraj się zakończyły, patronowało Polskie Radio. W stolicy za godzinę ruszy Orlen Warsaw Marathon, w Londynie dziś także maraton, organizowany tam od 1981 roku. 3, 2, 1, go! Miliony widzów, tysiące uczestników, zawodowcy i amatorzy, a także znane postaci. Bills, wonderful goal! Od byłego reprezentanta Anglii w piłce nożnej Daniego Millsa, po członków zespołu Scouting for Girls. Trasa malownicza zaczyna się na Blackheath, to zielony zakątek południowego Londynu. Potem stary, dobry most Tower Bridge i błyszczące szklano-stalowe wieżowce finansowej dzielnicy Canary Wharf. Następnie bieg wzdłuż rzeki, zerknięcie na Big Bena i meta w okolicach Buckingham Palace. A wyścigowi towarzyszy specjalna aplikacja na tablety czy telefony, pozwalająca kibicom na śledzenie dokładnej pozycji każdego zawodnika. A także, co jak podpowiada doświadczenie, nie jest bez znaczenia, na

możesz głośno mówić nie. Słowa składaj, zadania układaj, kalambury to nie bzdury. Rym do ryba to jest chyba, do marchewka to konewka. Śpiewaj, nie ziewaj, kto rymuje, nie choruje, śpiewający świat czaruje. Śpiewaj, nie ziewaj, kto rymuje, nie choruje, śpiewający świat czaruje. Dzień dobry, Franku Poranku. Witamy serdecznie Franka Poranka, zagadkowych słuchaczy. Witamy w bardzo dobrym towarzystwie. Pani Maja. Dzień dobry. Pan Bartek. Dzień dobry. I aby było prościej, pan Bartek. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam was serdecznie. I teraz tak. Maja i Bartek jechali. Ile godzin do nas jechali? Znaczy, jechaliśmy około 3 godzin, ale to w piątek. Mhm. Tak. A Bartek jechał i przyjechał. No. 20 minut. 20, 25. Czy państwo się wyspali? To jest nie za bardzo. Pytanie. Ja też nie za bardzo. No bardzo wam dziękuję. Ja zasypiałem przy śniadaniu. No mam nadzieję, że nie będziesz zasypiał podczas naszej audycji. Spokojnie. Ale mam pomysł, w jaki sposób was obudzić, jakby co. Bo dzisiaj jest absolutnie wyjątkowy dzień. Jaki? Światowy Dzień Książki. No brawo. Moi drodzy, czym książka w waszym życiu jest? Najpierw kobieta. Jest nauką, jest przyjemnością. Panowie? Znaczy, dla mnie jest naprawdę czymś ważnym w życiu, dlatego, bo też jestem dobry z polskiego, tylko dlatego, bo czytałem książki, jak byłem mały. Kiedy miałem 4 lata, to już czytałem płynnie. Kiedy miałem 2 lata, czytałem nagłówki z gazet. I teraz mam po prostu cały zawalony regał książek. Już tak naprawdę nie mam gdzie tych książek chować, więc są po prostu podwójnie pochowane. Wszędzie są, leżą w moim domu książki. I teraz śpiewam te słowa, tak? Wcześniej czytałeś, a teraz śpiewasz, to się pochwal od razu. Tak brzmi stremowany debiutant. Brawo. Maju, ty zajmujesz się książkami. Ponieważ o książkach piszesz, prawda? Tak. Recenzujesz te książki. Tak. A ty koniecznie. Ja piszę też swoją książkę o podróżniku. Gdzie tę książkę masz? W ręku. Tu, w tym zeszycie pokaż. Ale pomysł świetny. Jaka kaligrafia. No zobaczcie. Słuchajcie, bardzo proszę o brawa dla tego młodego człowieka. No przepięknie. Słuchaj, to może jakieś fragmenty przeczytamy później. Zgodzi się pan, pisarz? Okej. Okay. No, dziękuję bardzo. Słuchajcie, chyba jesteśmy gotowi do naszej podróży literacko-wszelakiej, bo będą niespodzianki dzisiaj, obiecuję. Gotowi? Tak, zawsze. Jak zawsze. Ale tak gotowi? Tak. Czy naprawdę gotowi? Naprawdę gotowi. Oczywiście. No to w takim razie startujemy. A, jeszcze tak. Maja gotowa, Bartek są, Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, ja, Katarzyna Stoparczyk. I co? Odliczamy. Trzy. Dwa. Jeden. Five, four, three, two, one, fire. Mieliśmy teraz chwileczkę i doszliśmy do bardzo ważnego wniosku. Czy ktoś powie, do jakiego wniosku doszliśmy w naszym zagadkowym studiu? Do niespodzianki dla słuchaczy. Tak, a tą niespodzianką będzie słów kilka na temat każdego z was, ponieważ jesteście niezwykle interesującymi młodymi ludźmi. Czy to się zgadza? No oczywiście. To dobrze, a czy powiecie, ciekawa jestem, co teraz powiecie. Jesteście również niezwykle skromnymi młodymi ludźmi. No. Oczywiście. Drodzy Państwo, może zaczniemy śpiewająco, czyli od Bartka. Ponieważ Bartek bardzo lubi śpiewać. Bardzo, oj bardzo. I zaśpiewa króciutko? Tak. A cappella, czyli? Bez podkładu, bez instrumentów, muzyki. Bez muzyki. Sam twój przepiękny głos, proszę bardzo. Wisienko moja, wisienko, wisienko kochana, wisienko. Wisienko moja, wisienko, wisienko kochana, wisienko. Ja ci bardzo dziękuję, bo to jest fragment mojej ulubionej, ukochanej piosenki. Mam nadzieję, że słuchacze także ją lubią i dzisiaj ta piosenka zabrzmi. Jeszcze w tej godzinie. Pani Maja, proszę pani. Oj, pani to lubi rysować i pisać, coś mi się zdaje. Tak. To dwa słowa na ten temat, proszę. Ale o czym? O rysowaniu czy o pisaniu? O czym pani woli? Albo o jednym i o drugim. Znaczy, piszę bloga o książkach. Recenzuję książki. I no i jednocześnie teraz serdecznie na niego zapraszam. czytamaja.pl. A z rysowaniem to jest tak, że po prostu siadam i rysuję. Tak. I efekty są naprawdę bardzo, bardzo piękne. No Bartku, ty to fragment książki musisz przeczytać. Kilka zdań poprosimy. Był sobie podróżnik, który zwiedzał Europę. Oddał dużo czasu na różne fotografie i ciekawostki. Pewnego razu, gdy przelatywał samolotem nad Portugalią, a leciał na Maderę, chciał zwiedzić klify, bo były naprawdę piękne. Gdy tak myślał i myślał, gdzie woli, czy na wyspie Madera, czy na lądzie w Portugalii, zdecydował, że następnym jego celem będzie ląd. Jak doleciał samolotem na Maderę, zobaczył piękne brązowe skały. Wyjął aparat fotograficzny, żeby zrobić cudowne zdjęcie. No właśnie, i co było dalej, teraz każdy się zastanawia. A dowie się, kiedy sięgnie po twoją książkę. Ona na razie rodzi się w twojej głowie i w twoim sercu, można tak powiedzieć? Tak. No tak, ale potem być może urodzi się na jakiejś dobrej półce w księgarni. Życzymy ci tego, Bartku. Dziękuję. No a teraz jak już mamy te nasze mózgi przygotowane, to zabieramy się za co? No za co? Za zagadki. Jasna sprawa. Uwaga, zagadka numer jeden. Pierwszy osobisty został skonstruowany przez Petera Henleina w roku 1510 w Norymberdze. Miał on formę puszki i przeszedł do historii jako jajko norymberskie. Czy ktoś wie, o co chodzi? Aparat. Jakieś pomysły? Aparat? Bardzo ci dziękuję za ten pomysł. Aparat to nie jest, ale odwagę to ty masz. Proszę bardzo, jeszcze jakieś, czy dalej podpowiadamy? Dalej. Dalej, dobrze. Jedną z pierwszych fabryk tych urządzeń, i to jest podpowiedź, prawda? Założyli w roku 1839. Dawno czy niedawno? Dawno. O, bardzo dawno. Dwaj Polacy. Antoni Patek oraz Franciszek Czapek. Emigranci po upadku powstania listopadowego znaleźli się w Genewie i tam właśnie utworzyli manufakturę wytwarzającą te urządzenia. Urządzenia? Jakie urządzenia? Jeśli aparat, to nie jest. Znacie jakieś inne urządzenia? Wielkości puszki. Aha, tylko tak, jaką wielkość ma puszka. Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który zawsze, ale absolutnie zawsze miał przy sobie bohatera naszej zagadki. Co to za niemowy? Radiowe milczki nagle? No dobrze. Najdroższy sprzedano na aukcji w Nowym Jorku za... ja nie wiem, ile to jest pieniędzy. 11 milionów dolarów. Jest to absolutny rekord w branży. Należał do amerykańskiego bankiera i został zakupiony w roku 1933. Może być piaskowy, może być oliwny, ogniowy, wodny, księżycowy, kartkowy, projekcyjny. To jeden z ulubionych gadżetów, przedmiotów wolałabym, słynnego Jamesa Bonda. I teraz uwaga, bez niego nawet Bond nie dałby rady. Spóźniałby się na najważniejsze akcje. Zegarek! Ale to na A. To cóż, ostatnia szansa, proszę bardzo. Bartek obstawia, że jest to co takiego? No, decyzja, cyk. Anna. Majka obstawia, że jest to... Zegar albo zegarek. A Bartek? Też chyba. No zaraz okaże się, Anna. Czy ktoś tutaj ma rację, czy nie. Mieczysław Gajda wspomoże nas. Z archiwum zagadek. Czas odmierza od stuleci, który coraz szybciej leci. Sekundy, minuty, godziny ustala i już się spóźniać ludziom nie pozwala. Zagadkowi słuchacze mają dużo, dużo prościej. Już moja w tym głowa, żeby wam było trudniej. W każdym razie teraz jest ten moment, kiedy możemy podać tylko i wyłącznie numer telefonu. Czy ktoś pamięta? Tak, 22 i 7 trójek. Tak jest. I jak się zegarkowi powodzi. Owszem, niczego chodzi. Podobno śpieszy się o 3 minuty. Owszem, jest trochę zepsuty. Zegarek w duchu knie, bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, a mówi tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Pan jakoś dziś niewesoły, bo się spóźniłem do szkoły. Nie wiedział pan, która godzina, czyżby pękła sprężyna. Zegarek w duchu knie, bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, a mówi tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Jakiej to marki zegarek? Ja nie wiem, tyle jest marek. To zwykła tandeta, panie, za chwilę na pewno stanie. Zegarek w duchu knie, bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, a mówi tak, tak. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Zegarek w duchu knie, bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, a mówi tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Zaśpiewali Killersi. O, a nie mówimy o czym, nie, bo to jest istotą naszej zagadki. A dodzwonił się do nas natychmiast zagadkowy słuchacz, bo pewnie to trudne nie było, ale zanim z nim porozmawiamy, to posłuchajmy raz jeszcze. Panie Mieczysławie. Czas odmierza od stuleci, który coraz szybciej leci. Sekundy, minuty, godziny ustala, i już się spóźniać ludziom nie pozwala. A dodzwonił się do nas na czas Janek Ośmioletni, który dzwoni z miejscowości Łask. Janku, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy cię serdecznie. No słuchaj, to trudne to nie było, prawda? Mhm. A no właśnie, więc powiedz nam głośno, cóż to za przedmiot jest bohaterem naszej zagadki? Jesteś tam jeszcze? Jedno słowo teraz powinno paść. Odpowiedź na nasze wszystkie pytania. Znamy czy nie znamy? Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk. Janek, jesteś tam? Bok, bok. Jestem. To bardzo się cieszymy. No i cóż, znasz odpowiedź na naszą zagadkę? Tak. No to powiedz, to jest ten moment. To zegarek. No, brawo, nasza radość jest wielka. A jak wielka? Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Bardzo dziękuję. Janku, takie napięcie, dozowałeś nam i w końcu radość, tak. A czy ty wiesz, co oznacza takie powiedzenie? Szczęśliwi ludzie czasu nie liczą. Nie. A wy wiecie? Pomożecie? Tak. No, to powiedzcie. Że szczęśliwi ludzie to nie patrzą na zegarek. Że szczęśliwi ludzie czasu nie liczą, czyli że są szczęśliwi cały czas i nawet się nie boją, że coś, że się spóźnią, a nieszczęśliwi mają nastawiony budzik na 6 rano. Mogę przyjąć wasze odpowiedzi i bardzo dziękuję, bo poratowaliśmy Janka. Janku, serdecznie cię pozdrawiamy. Mało tego, pozdrawiamy całą twoją rodzinę. Mało tego, pozdrawiamy cały Łask. Zgadza się? Tak, tak, tak. Oczywiście. Dziękujemy bardzo. Pozdrów Łask. Tak. Dziękujemy. Chciałbym powiedzieć, że tak? Jadę teraz z tatą samochodem na maraton. Ale zaraz, ty będziesz biegł? Czy nie, tata? Tata, oto słuchaj, to wszystkie zagadkowe kciuki zaciskają się teraz i są razem z wami, panowie. Na pewno się wszystko pięknie powiedzie. Trzymam kciuki. Ja też. A poza tym... Wszyscy trzymamy. A poza tym powiem ci, że masz wspaniałego tatę, że nie wsiadł w samochód sam, tylko że wziął swojego syna i jedzie razem z nim. To jest najważniejsza sprawa. Także pozdrawiamy serdecznie i zostańcie z nami jeszcze. I cóż, i idziemy dalej, bo mamy zagadkę numer 2, a goście czekają. Mierzymy się z nią? Tak. Dobra, proszę bardzo. Jest gatunkiem częściowo chronionym. Człowiek? Jakiś zwierzaczek. Zwierzaczek, roślina. Roślinka. Jest bohaterką wiersza pana Jana Brzechwy. Gąska. Kaczka. Kaczka. Na przełomie marca i kwietnia samica składa od 4 do 7 zielonkawych jaj. Zielonkawy. To się już stało. Jakiś nie ptaszek. Gdzie zielonkawych jaj? Nie? Taki jakiś ptaszek. Jest bardzo czujna. No to pewnie... Może nie, dokuczać nie. Także innym zwierzętom, na przykład kotom, bo bywa złośliwa. Gąska balbinka. Ale główka pracuje, aż się dymi, słuchajcie. Często spaceruje. Nie tylko w niedzielę. A co ma niedziela? Takiego do spacerowania? No wiesz co, bardzo często w niedzielę spacerujemy, a inne dni nie mamy na to czasu. A tak, ona, proszę pani, codziennie to robi. No bo nie ale pracuje. Chodzi o zwierzaczki. No chodzi. No nie pracuje. Posiada nieprzeciętną inteligencję. Potrafi na przykład zrozumieć, że to odbicie w lustrze to właśnie jest ona. Sroka? Można ją łatwo rozpoznać po ostrym, skrzeczącym cza-cza-cza. Wrona. Jej duże gniazdo jest bardzo charakterystyczne i oryginalne. Szczyt jest przykryty ciernistym dachem z gałęzi. Podstawę stanowią suche gałązki, warstwę środkową glina i darń, a wyściółkę korzonki, łodygi, liście i sierść. Może być arabska, chińska, zielonawa, jakie jajeczka, tybetańska, zwyczajna, gołooka. Ha, i teraz podpowiedź ostatnia. Nazywana jest często... złodziejką. Sroka. A to z powodu wrodzonej ciekawości. Lubi wszelkiego rodzaju błyskotki. No to teraz się okaże. Sroka czy nie sroka? Na świecidełka i rzeczy złote. Ptaszek ten sprytny zawsze ma ochotę. No i 22. Ile tych trójek było? 7. Tak jest. Well, I feel like an old hobo. I'm sad, lonesome and blue. I was fair as a summer day. Now the summer days are through. You pass through places, and places pass through you. But you carry them with you on the soles of your traveling shoes. Well, I love you so dearly, I love you so clearly. I'll wake you up in the morning so early just to tell you I got the wandering blues. I got the wandering blues, and I'm gonna quit these rambling ways one of these days soon. And I sing the littlest birds, sing the prettiest song. So Świecidełka i rzeczy złote. Ptaszek ten sprytny zawsze ma ochotę. A my serdecznie teraz witamy pannę Zuzannę. Lat 8, która dzwoni do nas wprost z Bobrowca. Halo, dzień dobry, Zuziu. Dzień dobry. O, co za odwaga. Powiedziałoby się petarda, dziewczyna petarda. Zdaje się, że się wyspałaś? Tak. Zdaje się, że dobre śniadanie już miałaś? Nie. To boję się pomyśleć, co będzie po śniadaniu. Moja droga, nie zdaje się, tylko mam pewność, że doskonale wiesz, no jakiego mamy bohatera drugiej naszej zagadki. Zgadza się? Tak. Powiedz. Sroka. No to będą teraz fanfary, że hej. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Badam. Na trzy głosy. Zuziu, no fenomenalna odpowiedź. Ale powiedz nam proszę, jakie masz plany na dzisiejszy dzień? Żadne. To fajne, no, masz plany. Dobrze. Na niedzielę mam podobne. No to Zuziu, o co by cię tu zapytać? Dobrze, to zapytam cię tak, moja droga. Co to znaczy łapać dwie sroki za jeden ogon? Nie chcę zrobić naraz. Nie chcę zrobić naraz. Daj buziaka tacie. Jak ja lubię, jak rodzice wspierają swoje dzieci, ponieważ no, nie ma ważniejszej sprawy tak naprawdę w waszym dziecięcym życiu i potem to wsparcie rodzica jest z wami do końca. Mhm. Zgadza się, tato? Tak. Prawda? No to życzymy wspaniałej niedzieli. Może i lepiej, że nie macie planów, może trzeba trochę poleniuchować? A może wszystko się dzieje nagle? A może nagle się wszystko dzieje? Cokolwiek to znaczy? Pewnie tak. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy. Ja też. I bardzo się cieszymy, że w naszym studiu gościmy, co ja tak do rymu dzisiaj, Hope for Street. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób do nas przywędrowało. Pani Anna Schmidt. Witam serdecznie. I jej podopieczni. I się przedstawią nawet. Ja mam na imię Adrian. Dzień dobry. Dzień dobry. Julia. Julka. Witam Natalię. Natalia i? I Kacper. No dobrze, ale co to za formacja? Formacja, to może złe słowo, bardziej rodzina po prostu. Bo do tego już doszło. Szaleństwo zaczęło się parę lat temu i tak trwa. Od świetlicy socjoterapeutycznej Małe Książę na Pradze Północ, teraz jest klub młodzieżowy, a Hope for Street to moja idea gdzieś tam w głowie, w sercu zakotwiczona od dawna, terapii przez sztukę i mówienia do młodzieży, do dzieci językiem sztuki, szeroko pojętej. Bo mieszkacie w takiej dzielnicy, która... nie jest zbyt łatwym miejscem do mieszkania, powiedzmy tak od początku, dzieciom, które nigdy, rodzicom, którzy nigdy nie słyszeli o was. I wy w przepiękny sposób to niełatwe miejsce do życia oswajacie, upiększacie i powodujecie, że to wszystko jakoś tam ma taki głęboki sens. Ja spotkałam was przy okazji projektu Brave Kids. Was spotkałam, prawda? Tak, rok tak. temu, zdaje się. No i to było. To była rozmowa, ale pod skórą ten hip-hop cały czas buzował, buzował, buzował i za chwilę usłyszymy piosenkę waszą. Ale jak wasza codzienność wygląda? Jak wasze działania wyglądają? No jak pani powiedziała, Praga Północ jest jedną z dzielnic Warszawy. bardzo trudną, jest jakby nasycona wieloma problemami. Dużo dzieci nie ma mamy, taty, albo ci rodzice są nieobecni, albo zagubieni, mają inne pomysły i co innego jest dla nich ważne niż własne dzieci, na przykład alkohol. Czy jest bardzo dużo przemocy, bardzo dużo biedy, takiej niezaradności. Mnóstwo dzieciaków nawet nie ma łazienki w domach albo ogrzewania. Sporo dzieci, jak przychodzi zima, no to kojarzy im się to generalnie z zimnem w domu. I bardzo często jak przychodziły na świetlicę czy do klubu, to cieszyły się i takie wtulone w kaloryfer rozmawiały. Bardzo taki wzruszający widok i o tym mało się mówi, a ta rzeczywistość jest. I to, co my robimy, Hope for Street, czyli Nadzieja dla ulicy, to jest budowanie alternatywy, że nieważne w jakich warunkach żyjesz, nieważne gdzie jesteś, ważne, że wiesz po co i dlaczego. Jakby staram się razem z moją ekipą wychowawców, pedagogów, artystów, z moją rodziną, tatą, bratem, pracuję także, jakby pokazywać dzieciom sens, cel w ich życiu, ich rodzinom. No i może tyle ode mnie. Ja zawsze gadam za dużo, a tutaj są jakby żywe świadectwa tego, co robimy. No tak, ale jak pani mówi, to się nieczęsto zdarza w zagadkowym studiu, że Maja i Bartek, i drugi Bartek po prostu niemal przestali oddychać, tak są zasłuchani w to, o czym pani opowiada, bo rzadko kto opowiada, jak jest naprawdę. A ja myślę, że Praga Północ jest takim symbolem, bo takich dzielnic w całej Polsce, w różnych miastach jest mnóstwo. Tylko nie wszędzie takie piękne rzeczy się dzieją. A szkoda. No, bardzo szkoda i po to też rozmawiamy, żeby być może kogoś zainspirować. Dokładnie. Prawda? No to jak tam u was jest, rodzino? Hej. No, kto pierwszy? No to ogólnie na co dzień spotykamy się teraz w klubie, bo wywalczyliśmy go w końcu po 2 latach, więc bardzo się cieszymy. W końcu możemy korzystać właśnie między innymi ze studia, w którym możemy nagrywać piosenki. Teraz jesteśmy w trakcie nagrywania drugiej płyty. Mamy salę z lustrami, gdzie właśnie co czwartek prowadzę treningi taneczne. I kuchnię, tak, w której jedzenie znika po 2 godzinach po zakupach. No, są właśnie też warsztaty kulinarne, więc ogólnie to codziennie coś robimy. Często są właśnie warsztaty, codziennie się tam spotykamy, no i w sumie przychodzimy, aby się wzbogacać, rozwijać siebie i swoje pasje, no i spotykać się razem ze sobą, bo jednak właśnie już nie jesteśmy zwykłymi znajomymi, tylko już tworzymy jakiegoś rodzaju po prostu rodzinę. Mamy w sobie wszyscy nawzajem wsparcie. A potem łatwiej jest wrócić do tego domu, gdzie nie zawsze jest różowo i kolorowo, prawda? I funkcjonować, i być dalej. Słuchajcie, powiedzieliście o tym, że mama nie zawsze jest taka, jaka być powinna. Tata nie zawsze jest, albo w ogóle go nie ma. A nagrywacie piosenki i taką piosenkę teraz wyemitujemy. To jest wasza piosenka, która jest no fenomenalna. Mamo, po prostu mamo. Jakaby ta mama nie była, to jest mama. Zawsze jest mama. Chcemy zaśpiewać specjalnie dla was. Kawałek dla dzieci z domów dziecka, pogotowiu opiekuńczych i dla dzieci bez miejsca. Zapodaje Szczawik, Ola, Kuba, Sosna i Ania. Mamo, dziś posłuchaj, co twe dziecko szepta ci do ucha, do ucha, do ucha, do ucha. Od miłości do chytrości, złości, nienawiści i zawiści. Dzieci porzucone pragną być ocalone. Czują, że nie liczą się w tym świecie. Chcą naszej miłości, wy dobrze o tym wiecie. To prawdy pościg, myślcie co chcecie. Wszystkie dzieci chcą być kochane, chcą mieć tatę i mamę. Chcą przy nich nad ranem. Dajmy dzieciom nam prawdziwy, nie jest sierocińca, zimną ścianę. Dziś na mikrofonie głos, którego nic nie zagłuszy, nie utonie. Reprezentujmy dziecka głos, otwórz swój serce na miłość. Dostrzec chcie coś więcej, uśmiechaj się częściej. Ej, ej, zaniechaj przemocy nareszcie. Wszystkie dzieci chcą być kochane, chcą mieć tatę i mamę. Chcą budzić się przy nich nad ranem. Dajmy dzieciom, no prawdziwy, nie sierocińca, zimną ścianę. Tyle wiele dzieci jest samych w domach dziecka i na ulicach też. Samotności oddanych wylewają mnóstwo niewidzianych łez, by zobaczyć znowu ciebie, mamo. Usłysz i posłuchaj, co twoje dziecko szepta ci do ucha. Mamo, przytul mnie i wysłuchaj. Wszystkie dzieci chcą być kochane, chcą mieć tatę i mamę, chcą budzić je przy nich nad ranem. Dajmy dzieciom na prawdziwy, nie sierocińca, zimną ścianę. Bez rozmowy, nie ma relacji, mamo, czy ja nie mam racji? Serce podaj mi dokładnej operacji, powiedz o obecności wynocha. Mamo, tylko mnie kochaj. Wszystkie dzieci chcą być kochane, chcą mieć tatę i mamę, chcą budzić się przy nich nad ranem. Dajmy dzieciom dom prawdziwy, nie sierocińca, zimną ścianę. A no właśnie, to była piosenka pod tytułem Mamo. Kto z was śpiewał w tej piosence? Ja. Aha, a kto tańczył? A. Niestety dzisiaj z nami nie ma tych osób. Ale zaraz. Pozdrawiamy. Julia, Natalia, wypracowałyście przy nagraniu tej piosenki? Znaczy ja. Ja byłam wtedy, jak nagrywali teledysk, byłam taka bardziej wycofana i nie chciałam jakby wchodzić do tej grupy. Nagrywali u mnie na podwórku, więc obserwowałam ich na początku. Ale byłaś w tym, chociażby w taki sposób. Tak. Słuchajcie, czym dla was jest Hope for Street? Dla ciebie, Julka, dla ciebie, Natalia. Dla mnie to jest chyba nadzieja na przyszłość, bo zmieniłam się bardzo już przez te 5 lat. Otworzyłam się, jestem właśnie tutaj, to jest postęp w ogóle, progres. Otwiera mnie. Codziennie właśnie dostaję jakieś nowe zadanie i próbuję mu podołać. To przypomnijmy, że stworzyła tę rodzinę, jak powiedzieliście, Hope for Street, cokolwiek się tam mieści, Anna Schmidt, pedagog, a w tej rodzinie od 5 lat jesteś także ty, Natalio, prawda? Czym dla ciebie jest? Znaczy ja jestem krócej. Dla mnie to jest możliwość do zmiany siebie, pracy jakby nad sobą, bo no, rzeczywistość u mnie była ciężka. Jestem aktualnie w rodzinie zastępczej u Anny Schmidt, naszej kierowniczki. Mamy. Mamy, tak. Mamy. Pedagog pedagogiem, ale mama mamą, tak? Czyli to nie można powiedzieć, pani Aniu, że to jest pani praca, to jest pani życie, 24 godziny na dobę. To są pani dzieci. No tak. I jakby uważam, że są takie prace, które wymagają powołania i nie ma czegoś takiego jak oddzielenie pracy zawodowej od pracy, od życia prywatnego. To się jakby zazębia i ja sobie nie wyobrażam nie angażować 100% serca i emocji w te dzieciaki, jaka to by była praca. Od 8 do 18. Nie, to bez sensu. Dla mnie bardzo ważny jest efekt i żeby naprawdę gdzieś ta nadzieja była pompowana w tych ludzi, żeby inspirować kolejnych. Mam bardzo cudowny zespół dorosłych, którzy się w to angażują. Pozdrawiamy wszystkich. Coraz więcej dzieciaków i młodzieży i jest w tym moc i wiem, że inspirujemy też innych ludzi, co jest dla mnie największym jakby skarbem w tym działaniu. A w tym działaniu co dla ciebie, Kacper, jest największym skarbem? No, w tym działaniu największym skarbem dla mnie jest to, że mogę mieć wokół tylu wspaniałych ludzi, którzy mi pomagają. Ja byłem bardzo zalęknionym dzieckiem, kiedy przyszedłem w ogóle tutaj na świetlicę. Moja mama też ma właśnie takie problemy z lękiem. I tutaj, dopiero jak tutaj przyszedłem, zaczynałem stawać się coraz bardziej odważny, zaczynałem rozwijać swoje pasje. Na przykład, kiedy miałem 10 lat, to bardzo chciałem się rozciągać, ale wtedy myślałem, że ja nie mogę tego robić, jeżeli nie pójdę na jakieś zajęcia. I właśnie też Brave Kids bardzo mi pomogło, ale gdybym to chyba każdemu dziecku. No, to każdemu pomaga. I każdemu dorosłemu, kto miał kontakt tak z tą. To powiedzmy o Brave Kids dwa słowa. Będziemy zresztą mówili o tym projekcie wiele, wiele jeszcze razy tutaj u nas na Zagadkowym Gruncie. Brave Kids, czyli co takiego? Odważne dzieci. Odważne dzieci, i co za tym idzie dalej? Przyjeżdżają do Polski z różnych stron świata, prawda? To są dzieci ulicy, to są dzieci nawet ze strefy wojny. To są dzieci, które nie mają domu dziecka, bo mieszkają na ulicy. No, różne bardzo trudne sytuacje, ale też dzieci po prostu z innych krajów, dobrze rozwiniętych i dbających o te dzieci. Natomiast każde z tych dzieci jakoś jest uzdolnione artystycznie, prawda? I wy także bierzecie w tym udział, w tym projekcie. Tak. A czasami te dzieci są smutne, często czy rzadko bardzo? No właśnie, jak to jest? Myślę, że jadąc na taki projekt, to są naładowane pozytywną energią. Po prostu starają się zapomnieć o tym, gdy wyjeżdżają właśnie do innego kraju. Starają się skupić uwagę na tym, co tu mogą przeżyć, jaką przygodę. To, że mogą właśnie zobaczyć inny kraj, poznać nowych ludzi właśnie z prawie każdego kraju świata i zrobić razem fajny spektakl opierający się na różnych rzeczach artystycznych, to myślę, że zapominają o tym. Natomiast gdzieś to w głowie, wydaje mi się, że u każdego dziecka tam z tyłu schowane jest ten smutek, bo jednak ciężko jest kompletnie zapomnieć o wszystkim, co jest złe i smutne. I wy w pewien sposób walczycie z tym, co jest złe i smutne, tak jak każde spośród tych dzieci walczy z tym, co jest złe i smutne. A teraz walczycie o taką namiastkę rodziny, albo właściwie o miejsce, gdzie będziecie mogli być i żyć jak rodzina. To jest klub. Dokładnie. Dlaczego to jest dla was takie ważne? Dlaczego ten klub jest taki istotny, żeby o niego zawalczyć, żebyście na Pradze Północ mieli takie miejsce, do którego przyjdziecie i które da wam nadzieję na lepszą przyszłość, no bo tak o tym mówicie. Ja uważam, że takich miejsc, gdzie młodzież, taka już starsza, nie ma takich miejsc właśnie, żeby ta młodzież mogła do niego przychodzić, dlatego to jest dla nas takie bardzo ważne, żebyśmy mieli takie swoje miejsce, żebyśmy nie zostali wyrzuceni znowu do tych praskich bram, żebyśmy nie zeszli znowu na złą drogę, tylko dalej się rozwijali, potem poszli na studia i jeżeli ktoś będzie chciał, a myślę, że dużo osób z nas będzie chciało się zaangażować w to samo, żeby znowu pomagać innym, wyciągać innych. I przekazywać dobro dalej. W jaki sposób się wyciąga innych? Nawet przez znajomych w szkole. Ostatnio dołączyła do nas dziewczyna ode mnie z klasy. I raczej to są przez znajomości, no bo w sumie jest tak, że dużo ludzi jest teraz pogubionych. Wybierają, znaczy może nie wybierają, ale są skazani też na takie historie przez rodziców. No bo to nie jest tylko na Pradze taki problem. No i gdzieś tam poszukują cały czas tego szczęścia, no bo to jest takie nasze szczęście. My możemy gdzieś być zauważeni po prostu. Mhm. Też to, co pani powiedziała odnośnie tego, że często może być tak, że jak wracamy z tego klubu, to jednak jest nam ciężko się przyzwyczaić do tych domów. Myślę, że dlatego też jest klub ważny, bo to jest miejsce, w którym czujemy się po prostu bezpiecznie i możemy robić to, co kochamy, czyli na przykład rozwijać swoje pasje i spędzać czas z ludźmi, którzy nas otaczają po prostu miłością. Myślę, że też dlatego warto walczyć o ten klub. Moi drodzy, ale jako ludzie idei, ludzie serca, zapomnieliście, że przyszliście tutaj, aby coś bardzo ważnego zakomunikować. Może Julka? To tak, to potrzebujemy ogólnie dofinansowania na nasz klub. Bo trzeba go utrzymać, no taka prawda. No. Próbujemy, znaczy zbieramy pieniądze, bierzemy udział w jakichś, nie wiem, konkursach i zbieramy właśnie na jego utrzymanie. A jakieś słowa klucze, hasła, aby ktoś, kto nas słucha teraz, chciał was wspomóc i wesprzeć? No to teraz ja jestem kiepska w promocji, ale się postaram. Klub młodzieżowy Dobre Flow. Są różne portale, ja nie chcę reklamować, nie wiem, czy można. Internetowe, wpiszą państwo Dobre Flow, Klub Młodzieżowy, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. No i powinno wyskoczyć. Pani Aniu, ja myślę, że w tej kwestii wszystko można. Bardzo wam dziękuję. No, za wszystko.